čase všeobecnej lži, keď sa prekrúcajú historické pravdy, je boj za pravdu revolučným činom. Zažil som nádherný deň, z ktorého radosť mi nič nepokazí. Dnešná akcia na Slavíne bola niečím zásadne veľkolepým. Je mi úplne jedno, že ma teraz fúra ľudí odsúdi za to, že sme spolu s Anton Vilček hrdo podržali sovietku vlajku. Vlajku, za ktorú zomierali milióny, a vlajku, ktorá bola symbolom víťazstva nad nacizmom. Žiadni slizraci, pseudointelektuálna kaviareňa, pseudoalternatívci, ktorí sa ma už teraz snažia na internete znevážiť, mi nepokazia radosť. Som po dlhom čase hrdý a rád, že náš minister Pellegrini a MRSR vyjadril, na rozdiel od prezidenta, jasné stanovisko, na ktorom sa podielal aj najosvietenejší aktívny slovenský politik Ľubos Blaha. NR Slovenská republika vyjadruje úprimnú vďačnosť všetkým príslušníkom národov vtedajšieho sovietského zväzu, ktorí priniesli najväčšie obete, ale aj príslušníkom ďalších národov a národností, ktorí prispeli k porážke nacizmu.